Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Waszyngtonie trwają uroczystości inauguracji prezydentury Donalda Trumpa oraz protesty jego przeciwników. Awaria Dreamlinera na Okęciu. Samolot miał odlecieć do Nowego Jorku. Koordynator służb specjalnych zapowiada ich wzmocnienie i modernizację. W stolicy Stanów Zjednoczonych trwają uroczystości inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. 45. przywódca państwa złożył przysięgę na wierność konstytucji, wygłosił orędzie do narodu i podpisał pierwsze rozporządzenia administracyjne. Równocześnie w Waszyngtonie trwały starcia protestujących z policją. Salwy armatnie, patriotyczne pieśni, wystąpienia duchownych i okrzyki USA, USA towarzyszyły zaprzysiężeniu Donalda Trumpa. Po ceremonii na stopniach Kapitolu nowy prezydent zjadł lunch z członkami kongresu i podpisał nominację członków swego rządu, proklamację z okazji Dnia Patriotyzmu. Równocześnie były prezydent Barack Obama wraz z byłą pierwszą damą odlecieli helikopterem. Gdy na Kapitolu rozpoczynały się ceremonie inauguracyjne, w innych częściach miasta trwały manifestacje. Uczestnicy jednej z nich starli się z policją. Demonstranci wybijali szyby w oknach i demolowali samochody. Policja użyła pałek i gazu łzawiącego. Około 100 osób zostało aresztowanych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Papież Franciszek przesłał Donaldowi Trumpowi depeszę gratulacyjną, w której zapewnił, że się za niego modli. Ojciec Święty życzył Ameryce, by miarą jej wielkości była troska o biednych, potrzebujących i zamkniętych na margines. Do Nowego Jorku miał późnym popołudniem odlecieć z warszawskiego Okęcia Dreamliner. Technicy wykryli jednak awarię i podróżni jeszcze przez godzinę będą czekać na zastępczy samolot. Oczywiście w tym czasie zaopiekujemy się pasażerami, zapewniając im napoje i posiłek, obiecuje rzecznik lotu Adrian Kubicki. Do Nowego Jorku leci tym rejsem 200 pasażerów. Dokładna godzina startu nie jest na razie znana. A w kraju koordynator służb specjalnych zapowiada ich wzmocnienie i modernizację. Mariusz Kamiński rozmawiał dziś z Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów. Po spotkaniu mówił, że ma szczegółowy program zmian. Plan jest przygotowany, plan wzmocnienia i modernizacji polskich służb specjalnych. Poszczególne elementy tego planu będą realizowane. W planach jest też ustawa skupiająca wszystkie obowiązki zeznań, jakie są nałożone na osoby publiczne. Będzie tam też regulowana sprawa źródeł informacji o korupcji. Uregulowanie statusu tzw. sygnalistów, czyli obywateli, którzy przekazują informacje na temat możliwości korupcji, popełniania przestępstw w swoim miejscu pracy, w swoim środowisku. Chodzi o stworzenie pewnej ochrony dla tych obywateli. Minister Kamiński zapewnił, że służby są w pełni pod kontrolą państwa i sprawdziły się podczas zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Monika Sułkowska. Komplet Polaków w zawodach i możemy zacierać już ręce na myśl o zbliżających się konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Trzech zawodników wywalczyło dziś awans w kwalifikacjach, to Stefan Hula, Dawid Kubacki i Jan Ziobro. Trzech naszych czołowych skoczków zajmuje miejsca w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej i udział miał zapewniony, niemniej jednak Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch skakali w kwalifikacjach. Zwłaszcza Stoch często rezygnuje z tego skoku, dziś jednak postanowił zaprezentować się licznie zgromadzonym kibicom. Chciałem troszkę potrenować, pobawić się trochę skokami, a też nacieszyć tym, co się tutaj dzieje. Starałem się po prostu wykonać dobrze swoją pracę. Zabrakło troszkę tempa na progu, tempa odbicia, trochę płynności, natomiast generalnie technicznie te skoki były dobre. No i mogę być dzisiejszego dnia zadowolony. Konkurs indywidualny w niedzielę, a jutro konkurs drużynowy. W naszej ekipie wystartują Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Polacy, przypominam, są aktualnie liderami klasyfikacji Pucharu Narodów. Za oknami nie tylko w Zakopanem wciąż śnieg, ale zimowa przerwa zakończyła się już dla piłkarzy w Bundeslidze. Trwa pierwsze spotkanie 17. kolejki. Freiburg gra z Bayernem Monachium. W podstawowym składzie Bawarczyków jest Robert Lewandowski, a Bayern do 30. minuty przegrywał 0-1. W Pucharze Narodów Afryki Wybrzeże Kości Słoniowej zremisowało z Demokratyczną Republiką Konga 2-2 w meczu grupy C. To drugi remis broniących tytułu piłkarzy Wybrzeża. O ich awansie zadecyduje wtorkowe spotkanie z reprezentacją Maroka. Demokratyczna Republika Konga prowadzi w tej grupie. I jeszcze wynik z 19. kolejki plus Ligi Siatkarzy. Cerat Czarni Radom pokonali MKS Będzin 3-1. W nocy sporo chmur, może padać deszcz i mrzawka powodujące gołoledź. Na wschodzie z kolei deszcz ze śniegiem i śnieg. Mgła na północy może ograniczyć widoczność do 100 metrów. Minus 5 stopni na południowym wschodzie, około minus 1 w centrum i 2 nad morzem. Sobota także pochmurna, przejaśnienia jedynie na południu. Na termometrach od 0 na południu do 4 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci.

romantyczne tło. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Czas płynie, 16 minut po 21, to jest 1825 wydanie listy przebojów programu trzeciego Madryt Kult, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Donoszę, że cała pierwsza dziewiątka w całości, 2 do góry na 9, Lipstick on the Glass, męskie granie orkiestra, Dawid Podsiadło.

Atlas Rise, Metallica, 8 tygodni na liście, piątka obroniona. Zapytałem Michała, czy nie zamieniłby się ze mną i nie poprowadził listy. Powiedział bardzo chętnie, ale kto zrealizuje audycję? Wprawdzie Hela się wyrywała, ale chyba nic z tego dzisiaj, no przynajmniej dzisiaj nic z tego nie będzie. Na miejscu czwartym Kult.

centuries of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. See You in Hell. No właśnie w sprawie realizacji listy przebojów i prowadzenia, no to Misiek wykonał taką teraz opcję, że wyłączył wszystkie komputery, zrobiło się czarno i my z Helą już w ogóle byśmy sobie nie dali rady. No i jeszcze powiedział, że ma sąsiada pana Czarka i żeby go pozdrowić. Starałem się, panie Czarku, namówić go chociaż, żeby wszedł i powiedział: Czarek, pozdrawiam cię, ale na razie się nie udało. Co my tu mamy? Na drugim Leonard Cohen. Niepokonani. You Want It Darker. 13 tygodni na liście. Na drugim bez zmian Leonard Cohen. I żeby było dla tych, którzy tęsknią, myślą i kochają i jeszcze, że na Korsyce sypnęło śniegiem, a Aneczka wygrzewa się w 30-stopniowym słońcu na Kajmanach. Pozdrowienia z zimnych Szamotu od Beaty i Kamila. I jeszcze pan Dariusz prosi, żeby przekazać dużo mocy dla 6-miesięcznego Tytusa. To jest to prawie było 1825 wydanie listy. Przypomnę państwu, że na naszej stronie internetowej za 8 minut wyświetli się całe notowanie, cały zestaw do głosowania, powiększono piosenki dnia oraz nowości. Proszę wybierać do piątku, jak zwykle w samo południe, polskieradio.pl/trójka, tylko z naszej strony internetowej. Mój adres czynny: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Mississippi w ogniu, organek, 15 tygodni na liście, znowu na pierwszym. Dziękujemy bardzo serdecznie, Helena, Misiek i Marek, a ja mówię do usłyszenia za 12 godzin z wąsem.